Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. I już jest 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis Agnieszka Drost. Drobne regulacje są być może ważniejsze niż te wielkie, mówił premier podczas spotkania w sprawie deregulacji. Ponad 1000 osób, w tym relacjonujących wydarzenia dziennikarzy, zatrzymano podczas demonstracji w Stambule. Coraz mniej zachorowań na gruźlicę, ale ta tendencja może się jeszcze odwrócić. Uwolnienie polskiej gospodarki od nadmiaru regulacji leży w interesie wszystkich Polaków, powiedział premier Donald Tusk podczas spotkania z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji. Zespół pod przewodnictwem biznesmena Rafała Brzoski przedstawił pakiet ponad 100 zmian w przepisach. Jako przykład premier podał propozycję wprowadzenia domniemania niewinności podatnika. To nie podatnik będzie musiał udowadniać, jak jest, tylko Urząd Skarbowy będzie miał ten obowiązek. Jeśli nie wykaże czegoś złego, to podatnik jest niewinny z definicji. Odstąpienie od karania za niecelowe, przypadkowe błędy. Mówimy o tych drobnych błędach. Księgowe, księgowi, drobni przedsiębiorcy. Szef rządu zapowiedział, że będą przygotowane także rekomendacje do zmian w prawie europejskim. Najwyższy czas, żeby Europa porzuciła mentalność wiecznego klienta, powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, otwierając konferencję międzyparlamentarną do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Marszałek mówił m.in. o bezpieczeństwie w kontekście wojny w Ukrainie, że celem Władimira Putina nie jest Ukraina, bo jest to konflikt zastępczy. Celem rosyjskiego przywódcy jest zmiana architektury bezpieczeństwa w Europie. Dla niego celem jest zostanie najbardziej wpływowym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który będzie decydował o tym, gdzie może być amerykański żołnierz, a gdzie nie może być amerykański żołnierz. Kto może wstąpić do NATO, a kto nie może wstąpić do NATO. To jest stawka tej gry. W konferencji biorą udział delegacje parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej. Turecka policja zatrzymała do tej pory ponad 1100 uczestników protestów przeciwko aresztowaniu burmistrza Stambułu. Samorządowiec został zatrzymany w środę, od wczoraj jest w więzieniu, a dziś jego partia ogłosiła oficjalnie jego kandydaturę na prezydenta w wyborach w 2028 roku. Jest największym konkurentem dla prezydenta Erdoğana. Po tych wydarzeniach w Turcji wybuchła największa od dekady fala protestów. Wśród zatrzymanych jest 9 dziennikarzy relacjonujących protesty, w tym reporter agencji AFP. W szpitalach brakuje pielęgniarek. Tylko w regionie słupskim w szpitale i przychodnie mogłyby zatrudnić około 500 osób. Niestety sytuacja może się pogorszyć, bo 1/3 dziś aktywnych zawodowo pielęgniarek to emerytki, mówi Sebastian Iżykowski, przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Około 100 pielęgniarek rocznie powinno wchodzić na rynek pracy, czyli 100 absolwentów Uniwersytetu Pomorskiego czy innej szkoły, która kształci pielęgniarki, powinno otrzymywać prawa wykonywania zawodu. Otrzymuje 50 do 70, więc nie jesteśmy w stanie pokryć braków kadrowych jakby bieżącym kształceniem, a dodatkowo mamy jeszcze problem oczywiście, bo zastępowalność pokoleń nie następuje z osobami, które odchodzą. Zachętą mają być m.in. wyższe pensje. Od lipca wynagrodzenia pielęgniarek mają wzrosnąć o 1323 zł brutto. W Polsce spada liczba zachorowań na gruźlicę. Szczęśliwie zmierzamy do okresu, który można nazwać preeliminacją tej choroby, mówił podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Gruźlicy dr Adam Nowiński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Dochodzi do ilości poniżej 10 przypadków na 100 tysięcy populacji. W 2024 roku spodziewamy się liczby poniżej 4 tysięcy pacjentów. Natomiast w dalszym ciągu są zagrożenia. Jednym z takich istotnych zagrożeń to jest gruźlica wielolekooporna. A drugim zagrożeniem jest fakt, że Europa powoli zapomina o gruźlicy. A w obecnej sytuacji geopolitycznej zapominać nie można, mówi specjalistka do spraw zdrowia publicznego w Krajowym Biurze WHO w Polsce Tatiana Makarewicz. Konflikt pomiędzy Izraelem i Gazą się rozwija. Też w tym roku zapadła decyzja rządu Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu finansowania programów związanych ze zdrowiem publicznym, w tym programów dotyczących gruźlicy. Najbardziej poszkodowane będą kraje Afryki i Azji. Polski to też poniekąd będzie dotyczyło, bo Polska importuje bardzo dużo ludzi do pracy. W Polsce szczepienie przeciw gruźlicy jest bezpłatne i obowiązkowe do 15 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na południu możliwe burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Na termometrach od 5 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie i Gdańsku, do 15 w Rzeszowie. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Wchodzimy w nowy tydzień z tak zwanym przytupem. Anna Wygulska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś, a także ci państwo Etienne i Oliwia. Na początek naszego spotkania dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357 z nowej płyty Etienne de Crécy. Warm Up to była nasza płyta tygodnia, zresztą w tej audycji nie tak dawno, no i to nagranie z niej wyjęte brzmi fantastycznie na przełomie wiosny kalendarzowej i zimy, która czasami powraca, ale właściwie jak się wydaje jest coraz cieplej. Co się dziś wydarzy w audycji do 15? Otóż kluskofile to będzie coś dla nas. Po 13.30 rozmowa o kluskach mniej lub bardziej znanych, podawanych na różne sposoby. Zajmiemy się tematem istotnym, dlaczego miesiące nazywają się tak, jak się nazywają. Będziemy mieli nową płytę tygodnia, o niej opowie dzisiaj Anna Lalka. co tam się jeszcze wydarzy. W kolejnym kraju na świecie, i to już blisko nas, zakaz używania przez dzieci i młodzież telefonów komórkowych w szkołach. Jeszcze nie u nas, ale kto wie, może wkrótce. A za kilka minut polecę Państwu podróż do Krakowa i odwiedziny w Narodowym Starym Teatrze, ale wcześniej fantastyczna piosenka dnia, znaleziona przez naszą redakcję muzyczną, o słońcu i tak dalej. To nagranie nosi tytuł Córka Ogrodnika. Oto Administrator Elektro, polski zespół. Świetne nagranie. Refren wchodzi w głowę. Przy trzeciej powtórce na pewno będą Państwo śpiewać razem z nimi. Posłuchajmy, jak to brzmi. 10 po 13. Małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem. Ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your Kto wie, może kiedyś zrobimy własną wersję teledysku do tego nagrania. Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Może nie taką jak w filmie Saltburn, który już wiele miesięcy temu wiele osób zachwycił, niektórych zdenerwował. No, wiele tam się działo rzeczy. A propos zdenerwowania i wielu dziejących się rzeczy, to przypomnę, że od dziś do oglądania kolejny odcinek trzeciego sezonu Białego Lotosu. A ostatni odcinek to nam nieźle w głowie zakręcił. Sophie za nami, a przed nami coś, co polecam. Z czystym sumieniem. Część weekendu spędziłem w Krakowie, między innymi przy Placu Szczepańskim i w siedzibie Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej. Tam w piątek miała miejsce premiera nowego spektaklu w reżyserii Jakuba Skrzywanka do tekstu napisanego wspólnie przez Jakuba właśnie i Jana Czaplińskiego. Kiedy wejdzie się na stronę stary.pl, to zobaczy się wspaniałe zdjęcie dwójki genialnych aktorów. To Radosław Krzyżowski i Dorota Segda. Zagrałam już chyba wszystkie role Wyspiańskiego, kobiece oczywiście. Jeszcze została mi ta muza. Nie przypuszczałam, że znajdę się na scenie z Konradem Radkiem Krzyżowskim. No bo ja też tam gram chyba. Gram tam. Tak. Gramy w Wyzwoleniu. To znaczy... W reżyserii Kuby Skrzywanka. Trudno chyba nam jeszcze wyobrazić sobie w całości ten... spektakl. Oczywiście my się opieramy na klasycznym tekście, ale dużo jest tam takiego czegoś, trudno to... I właściwie nie wiem, jak się skończy. Nie. Bo Konrad nie wie, jak się kończy. Ale możemy Państwa serdecznie na to zaprosić. Na pewno gramy w Wyzwoleniu. Wszystkich. Tak mówili na początku marca na profilu facebookowym teatru Dorota Segda i Radek Krzyżowski, wielcy aktorzy narodowej sceny. No, co się wydarzy, to ja tego też Państwu do końca nie mogę powiedzieć. Już sam tytuł Zamach na Narodowy Stary Teatr budzi emocje i mogą pojawić się ciarki na plecach. Zgadza się to, że zaczyna się od wyzwolenia, od fragmentu wyzwolenia, Krzyżowski wciela się w rolę Konrada, a Dorota Segda z czarnym proporcem, który przychodzi w jej strój, jest muzą, ale w pewnym momencie to wszystko się zacina, a na ekranie w teatrze pojawia się jeden z naszych redakcyjnych kolegów. Od razu chcę Państwa uspokoić. To, co teraz wyemitujemy, jest fragmentem spektaklu. Musimy zawiesić naszą rozmowę. Właśnie dotarły do nas bardzo niepokojące informacje z Krakowa. Według najnowszych doniesień naszych dziennikarzy, parę minut temu uzbrojona grupa napastników wtargnęła do Narodowego Starego Teatru. Nie wiemy, kim są, ani czego domagają się napastnicy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Okoliczne ulice zostały zablokowane. Nieustannie zbieramy dla Państwa nowe informacje w tej sprawie. Połączmy się z naszym reporterem, który jest już na miejscu. Powiedz proszę, co wiesz? Co mówią służby? Jestem na Placu Szczepańskim, gdzie właśnie rozgrywa się dramatyczna sytuacja. Kilkadziesiąt minut temu doszło do ataku niezidentyfikowanych napastników. Takie informacje przekazują mi przedstawiciele służb. Uzbrojona grupa według świadków licząca kilkadziesiąt osób wtargnęła do teatru, w którym odbywa się premiera Dziadów w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Potwierdzam, że w budynku znajduje się około 400 osób, w tym widzowie, aktorzy, pracownicy teatru. Wiemy też, że obecna jest delegacja Ministerstwa Kultury. Czy w miejscu, w którym stoisz, jesteś bezpieczny? Stoję za taśmami policyjnymi. W tej chwili służby rozstawiają dodatkowe kordony i barykady. Okoliczne ulice są zamknięte, mieszkańcy ewakuowani. Ten element spektaklu w reżyserii Jakuba Skrzywanka odnosi się jeden do jednego do sytuacji z 10 kwietnia 2010 roku. Przypomnę, wtedy na antenie jednej z telewizji Jarosław Kuźniar prowadził poranny program informacyjny, kiedy dotarła informacja ze Smoleńska. Mnóstwo niewiadomych. Także w tym spektaklu pokazana jest ta niewiedza mediów na początku na temat tego, co się wydarzyło, a ten reporter, który nadaje z Krakowa, myli wyzwolenie z Dziadami, co też jest tutaj, myślę, dość istotnym puszczeniem oka do widza, do odbiorcy. W obsadzie tego spektaklu, poza Dorotą Segdą, absolutnie wybitną, i Radosławem Krzyżowskim, także fantastycznym, między innymi Grzegorz Mielczarek, Kamil Pudlik, Karolina Staniec, Aldona Grochal, pełen spis osób pojawiających się na scenie, do zobaczenia na stronie teatru, ale istotne jest także między innymi to, jakie kostiumy nakładają na siebie aktorki i aktorzy. Natalia Mleczak za to odpowiada, jakie proporcje wnoszą na scenę i na widownię w pierwszej scenie tego spektaklu, co na nich można zobaczyć, do czego tańczą, światło i aranżacja przestrzeni, za nią odpowiada Aleksander Prowaliński. Genialna ostatnia scena z udziałem Doroty Segdy, Rozżarzone słońce przyszłości, no i muzyka Karola Nepelskiego. To właśnie ta muzyka pojawia się w finałowym monologu Doroty Segdy, która opowiada o bardzo istotnej rzeczy, o tym, czy jesteśmy w polskim teatrze w stanie przewalczyć narodowe traumy. W pewnym momencie wypowiada zdanie, które na zawsze pozostanie mi w pamięci, że tu na tę narodową scenę w Krakowie ciągle przychodzą jacyś Konradowie i ciągle chcą coś przepracowywać, a może poszlibyśmy do przodu, spojrzelibyśmy w przyszłość, a nie ciągle rozdrapywali rany z przeszłości. Może byśmy zrzucili te kajdany pamięci, bo to nas blokuje, nie możemy patrzeć w przyszłość, a na scenie rozżarzone słońce i szkielet jakiegoś wielkiego zwierzęcia. Opowieść także o wielkim wymieraniu. Patrzę na stronę stary.pl, zapowiedź kolejnych spektakli w kwietniu. Jakub Skrzywanek, zamach na Narodowy Stary Teatr, przerywane wyzwolenie Wyspiańskiego i opowieść o narodowych traumach i opowieść o tym, jak się z traum wychodzi. Chwilami opresyjny spektakl, ale naprawdę zostający na długo w pamięci. To posłuchajmy jeszcze fragmentu muzyki. Karol Nepelski zamykający ten spektakl. Warto odwiedzić Narodowy Stary Teatr w Krakowie i zobaczyć zamach na niej przygotowany. No a skoro Kraków,

Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Ta orkiestra to część jakże ważnego bytu w historii polskiej muzyki, jakim było Studio Jazzowe Polskiego Radia, zarządzane, a jakże, przez generała Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Jego imieniem w tym tygodniu nazwiemy studio, w którym najczęściej nagrywał. Tego samego dnia odbędzie się koncert upamiętniający ten szczególny czas, a o nim samym, na życzenie, można posłuchać na przykład w audycji Mało Obiektywnie Mariusza Owczarka. W studiu goszczę dziś dwie legendy. Legenda polskiego jazzu, Piotr Baron. Legenda polskiej fotografii, Jarek Wierzbicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od wydarzenia 27 marca. To są dokładnie urodziny Ptaszyna. Pierwsze bez niego. Tak, to jest... I zdecydowałeś się pokazać zdjęcia, które robiłeś Ptaszynowi przez całe lata, prawda? Tak, to będzie 89. urodziny Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Dzień później będzie... Nadanie imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego Studiu M5. Czyli właśnie... Tego studia, w którym w tej chwili tutaj jesteśmy, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem. I wystąpi kwartet, czyli Heniu Miśkiewicz, Wojciech Niedziela, Andrzej Święc, Krzysiu Gradziuk. Studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19 i Atom Steam Quartet. W ostatniej audycji, którą Jan Ptaszyna-Wróblewski z tego studia zagrał, były Atomizacje, Atom Steam Quartet. I Atom Steam Quartet zagra też tego dnia w studiu Agnieszki Osieckiej. A całość tej rozmowy można, a jakże, na życzenie, posłuchać z naszych podcastów dostępnych w serwisach streamingowych, jak również z archiwum audycji znajdującym się na stronie trójka.polskieradio.pl w dziale Audycje. To Michał Malgański. Ciąg dalszy rozmowy o tym, co się wydarzy w piątek o 13.30 w środę tu w naszym studiu, a może nie tu, pojawi się Zofia Sylwin. Chapel Room i nowe nagranie The Giver, ale już pani dziękujemy, bo teraz będziemy mniam mniam jeść. Tu Myśliwiecka 357. Jesteśmy w porze lunchu, ja zamierzam przytyć teraz bez obiekcji, albowiem będziemy rozmawiać o kluskach, które kocham. Paulina Nawrocka-Olejniczak, autorka podcastu Zabawy jedzeniem, głos także radiowy, o kluskach w teorii i praktyce napisała książkę. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. No, muszę powiedzieć, że to jest taka lektura, która w tym roku trochę zmieniła moje podejście do mąki, ziemniaków i wszystkiego, co kocham, a także do różnego rodzaju miksów, gdy chodzi o własne działanie w kuchni, bo działam, ty to od lat oczywiście, ale no może to dziwne, że mężczyzna gotuje, ale bardzo, bardzo lubię. Kluski. Skąd ta miłość? Ach, myślę, że z dzieciństwa, tak jak większość Polaków, mam do klusek duży sentyment, dokładnie, bo to było jedzenie, które robiła mi babcia, które nauczyła mnie robić babcia. Na okładce mojej książki widnieje kluska śląska i to jest dla mnie ten kluskowy absolut. Kluska ukochana, kluska taka pierwsza, która właśnie mi się z dzieciństwem kojarzy. Ale kluski mnie też bardzo zafascynowały, bo pokazują, jak się pięknie w kuchni potrafimy różnić i jak się potrafimy czasem o jedzenie kłócić, w tym i o kluski właśnie. I to jak, no, właściwie w każdym regionie kluski jemy, ale w każdym inne. I tak jak podchodzimy do tego tematu, to stwierdziłam, że jest to bardzo ciekawe i warte zbadania. A jak się okazało, że nikt właściwie wcześniej o kluskach tak przekrojowo i szeroko w Polsce nie napisał, no to trzy powody, dla których ta książka powstała. A dlaczego nie napisał? Ty we wstępie sugerujesz, że być może dlatego, że kluski, uwaga, w porównaniu z innymi daniami, zdają się być takie niewyględne. To prawda. Wielokrotnie przeklinałam ten pomysł, kiedy przyszło robić zdjęcia tych klusek właśnie do książki, bo no ciężko je ładnie wystylizować. W tej dzisiejszej dobie pięknych zdjęć jedzenia w social mediach kluski wymagają dużo wysiłku, żeby się prezentowały elegancko. No ale chyba właśnie w tym też tkwi ich siła i prostota. I tak myślę, że pandemia była takim czasem, kiedy wszyscy się zwróciliśmy w stronę tego takiego prostego jedzenia, które może niekoniecznie jest piękne, jak ramen czy beza z owocami, ale nas otula i daje jakieś takie poczucie bezpieczeństwa. I kluski właśnie takie są. Ciekawe jest też to, jak kluski funkcjonują w języku polskim. Nie mówię tylko o kuchniach regionalnych, ale także o tym, jak o nich mówimy. Ty dokonujesz tego rozpoznania, tworzysz mapę klusek, nakładasz ją na terytorium Polski. Co z tego wynika? Och, no wynika właśnie, że zróżnicowanie jest spore i że też różnie na kluski mówimy w zależności od tego, skąd jesteśmy. Jednym z takich pytań, które sobie zadałam, to było na przykład to, czy można jeść rosół z kluskami, bo pamiętam, jak niektórych moich znajomych bulwersowało takie określenie. Oni byli najczęściej ze Śląska, bo tam kluska to jest jednoznacznie kluska ziemniaczana, która ma być na talerzu jako element drugiego dania. No i takie regiony właśnie jak Śląsk, czy na przykład Podlasie, raczej nie mówią na makaron kluski. Ale spora część Polski i owszem, nie ma co do tego żadnych oporów. Różnice są też, jeśli chodzi o to, na przykład, nie wiem, dajmy na to szare kluski. Najprostsze kluski ziemniaczane, które każdy gdzieś tam jakoś kojarzy. Takie po prostu z ziemniaków, z mąki, które się albo kładzie łyżką, albo się zrzuca z deseczki i one mogą być szare, mogą być żelazne, mogą być stalowe, mogą być tarcioki, żelazioki i tak właściwie co region to inna nazwa. No bogactwo niesamowite. No ale i samo słowo kluska, jak się okazuje, nie zawsze kluską było, bo w języku polskim funkcjonowało też jako ten klusek. Tylko to się troszeczkę nam zatarło na przestrzeni ostatnich 100 lat. Czyli feminatywy dopadły kluski. Zdecydowanie. Kluska jest kobietą. No dobrze. Obecnie. To jeszcze, a propos klusek, które są kobietami, chciałem cię zapytać o to istotne rozróżnienie, gdy chodzi o produkt wyjściowy. Dlatego, że dużo temu poświęcasz miejsca w swojej książce i to jest fascynujące, jak można pisać o tym, czy z ziemniaka, czy z mąki, czy miks, czy z ziemniaka surowego, czy z gotowanego. Właściwie szkół tworzenia klusek są setki. Tak, i to też w zależności od tego, no w jaką stronę Polski się udamy. I tu kartacze są na przykład takim przykładem. Duma Podlasia. Dla mnie taki kluskowy olimp. Wydaje mi się, że jedne z najtrudniejszych absolutnie do zrobienia. I one na Podlasiu funkcjonują na przykład jako pyzy. To też ciekawostka. I dużo mają surowego ziemniaka w składzie. Dlatego to ciasto jest bardzo wymagające, żeby ale się one chciało nie są lepić. Tożsame z na przykład litewskimi cepelinami, czy są? Są podobne. Mhm. Są podobne. Często właśnie te różnice są w zawartości na przykład stosunku ziemniaka gotowanego do surowego. I tak w Łódzkiem też cepeliny są bardzo popularne, ale tam w tym cieście dużo więcej jest tych gotowanych ziemniaków. Na pewno, niezależnie od tego, jakie kluski chcemy zrobić, ważne, żeby ziemniaki były dobrej jakości, żeby były skrobiowe, żeby się nam chciały kleić i lepić, bo bez tego niestety no, rozpłyną się w garnku jak sen złoty. A czy kluski są zdrowe dla organizmu człowieka? Ja nie... Nie rozważasz tego nawet, tak? W ogóle nie biorę tego pod uwagę, nie zastanawiam się nad tym, bo nie jestem dietetyczką. Myślę, że po prostu są węglowodanowym dodatkiem często do jedzenia, więc oczywiście niekoniecznie mają jakoś dużo witamin, ale już choćby skrobi, czy potrafią nam właśnie napełnić brzuszek. No i to była zasadnicza ich zaleta przez lata, bo się właśnie z takiej biednej kuchni wywodziły i po prostu miały być pożywne. W drugiej części naszego spotkania opowiemy o niektórych przepisach, które pokazujesz w książce, ale chciałbym cię jeszcze na koniec zapytać o miejsce i znaczenie polskich klusek w historii klusek światowych. Piszesz o tym, że prawdopodobnie w Chinach po raz pierwszy stworzono taką istotę, jaką jest kluska, ale z kolei Włosi już w XIII wieku prawdopodobnie stworzyli pierwszy rodzaj makaronu, który potem od XVIII wieku z powstałych fabryk eksportowali na cały świat, na pewno też do Polski. A my jak na tej historycznej mapie klusek się zapisujemy? Jeśli chodzi o takie kluski mączne, czyli takie bardzo podstawowe, to ja myślę, że one podobnie pod różnymi szerokościami geograficznymi były wymyślane. Tak jak wiele tych kulinarnych wynalazków. Człowiek po prostu brał to, co miał pod ręką. Czy to był ryż na drugim końcu świata, czy to właśnie jakiś rodzaj mąki pszennej czy żytniej. Robił z tego coś w rodzaju zacierki, tak byśmy powiedzieli, i rzucał na wrzątek. I już z wczesnego średniowiecza mamy tu doniesienia z tego naszego regionu, że tego rodzaju kluski były. Na kluski ziemniaczane oczywiście pojawiły się wtedy, co i ziemniaki i najprawdopodobniej przyszły do nas z rejonu dzisiejszych Niemiec. Ale zadomowiły się na tyle, że mamy dzisiaj chyba w naszym regionie Europy najwięcej klusek ze wszystkich sąsiadów. O kluskach książkę o teorii i praktyce napisała Paulina Nawrocka-Olejniczak. Są też zdjęcia w tej książce. Książki będziemy rozdawać. Można już powoli do nas pisać. myśliwiecka@polskieradio.pl, ale... To niech też będzie nasz taki wewnętrzny, a nawet zewnętrzny ranking. Szukamy Państwa ukochanych klusek. Za chwilę wracamy do rozmowy. Na śniadanie i na obiad, na kolację i pod wieczorek też. Na śniadanie i na obiad, na kolację i pod wieczorek też. Nastał time, już nagrałam utwór bajm i do lata piechotą pójdę z wielką ochotą. Teraz ciągle siedzę na wsi, tęskno mi do babci, lecz by nagrać numer wiosną, chętnie to zrobię z moją siostrą. Czasu tej kwarantanny nastrój przypomina dzieciństwo, jak pokonać lenistwo. Pytanie co dzień stawiane, a wątpliwości nie są rozwiane. Myśli krążą w kółko te same. Co na obiad? Odpowiedź cenna jak diament. Kluski leniwe, kluski leniwe, kluski leniwe, kluski leniwe, kluski leniwe, kluski leniwe. Pytasz innych, męczysz też siebie i w końcu myślisz, odpowiedź jest prosta. Zjemy leniwe, lecz tylko na obiad. Kluski leniwe, kluski leniwe, na śniadanie i na obiad, na kolację i pod wieczorek też. Kluski leniwe, kluski leniwe. Zrobiło się pysznie. Dziękujemy Werze za piosenkę o kluskach leniwych. W naszym studiu przypomnę Paulinę Nawrocka-Olejniczak, pani od klusek, autorka książki. W drugiej części twojej książki pojawiają się zestawienia nieoczywiste, na przykład moje ulubione kluski z kimchi. to był taki pomost. Ta ostatnia część książki to są takie przepisy. Powiedziałabym Polska Kuchnia Anno Domini 2025, bo dla naszych rodziców szybki obiad to były właśnie leniwe na maśle, a dla nas to prędzej będzie jakiś udon z jakimś właśnie kimchi albo czymś w tym stylu. I to jest połączenie, taki mariaż tej naszej kulinarnej tradycji, tych śląskich, tych kopytek, tych leniwych właśnie z tymi dodatkami, które teraz no, są właściwie w większości kuchni na porządku dziennym. Czy to sos sojowy, czy pasta miso, czy kimchi właśnie, albo jakieś włoskie pesto. Doskonale się te nasze swojskie kluski z kuchni naszej babci odnajdują w tych no, egzotycznych chwilami, anturażach. No tak, ale ty też bawisz się w taki rodzaj eksperymentu właśnie. Nie tylko pokazujesz, że można połączyć, zmiksować kuchnię polską z włoską czy azjatycką, ale też szukasz polskich odpowiedników tych produktów, tych przysmaków ze świata. Bo są też w twojej książce, i to przede mną, ale już mi tutaj, dobrze, że nie widać, po brodzie ślinka cieknie, kluski z polskim pesto. Polskie pesto dodane do klusek, to co to jest? No, zależy od tego, na co akurat jest sezon. To może być na przykład czosnek niedźwiedzi. Czyli zielone po prostu. Tak, nasze. Zielone. Czosnek niedźwiedzi, zaraz właśnie sezon nam się zaczyna. Ale to może być też natka pietruszki. To może być oczywiście jakaś inna zielenina, która nam w ogródku rośnie. Czy po prostu ją dorwiemy na jarmarku. I ze słonecznikiem, który jest takim najpowszechniejszym z ziaren u nas, dużo bardziej dostępnym niż na przykład orzeszki pini i zdecydowanie tańszym. Ja jestem z tego pokolenia dzieci PRL-u, które kiedy biegały po podwórku i wpadały do babci po kromkę chleba, gdzie indziej nazywaną pajdą, to ona była moczona wodą, posypywana cukrem i to był taki zastrzyk tak, energetyczny. I też na przykład byłem uczony jedzenia leniwych z bułką tartą zasmażaną i cukrem. A ty tutaj proponujesz wersję wytrawną i to też coś bardzo mniam mniam, bo oto można, proszę państwa, zrobić kluski zwane leniwymi ze szparagami. Na przykład, tak, oczywiście. Kluczowe jest to, żeby do tych leniwych nie dodawać wtedy cukru do ciasta, a wspaniałą wariacją jest też zrobienie leniwych z wędzonym twarogiem, który jest też bardzo popularny teraz u nas. I one wtedy wchodzą zupełnie na nowy poziom. No można się tymi kluskami bawić, eksperymentować dowoli. One są bardzo plastyczne. Chciałam też trochę pokazać, że nie są wcale takie trudne i czasochłonne, jak nam się wydaje. A gdybyśmy na przykład teraz próbowali stworzyć taką kluskę narodową, no bo mamy takie tendencje, prawda, że u nas wszystko musi być bardzo polskie i wysłać ją w świat. Expo w Japonii przed nami, jest prezydencja polska w Unii Europejskiej, jeździmy coraz częściej po świecie. Załóżmy, że mamy taką kluskę instant, którą można zabrać, potem zalać gorącą wodą, rzucić na parę i dać komuś w innej części świata do zjedzenia. To co byś uznawała za taki nasz najważniejszy, najbardziej eksportowy produkt? Która z klusek? Ja na sztandarze mam kluskę śląską. Uważam, że ona jest po pierwsze genialnie zaprojektowana przez to, że ma ten okrągły kształt i dziurkę na sosik, więc już sam design robi wrażenie. Ale i smakowo jest bardzo oryginalna. Ten dodatek właśnie mąki ziemniaczanej do gotowanych ziemniaków właściwie nie występuje w innych kuchniach. No bo takie kopytka to właściwie gnioki. Sporo jest takich klusek, które przypominają czy jakieś koreańskie, czy japońskie, a te śląskie, dobrze zrobione, oczywiście na świeżo, nie gumowate, naprawdę mają bardzo pyszny, aksamitny smak i doskonale się komponują ze wszystkimi dodatkami, nawet najbardziej narodowymi. Paulina Nawrocka-Olejniczak przyjechała do Warszawy na chwilę, wpadła do studia Trójki, żeby opowiedzieć o kluskach, teoria i praktyka. Kluskofile wszystkich województw, łączcie się. Ja mam dla państwa egzemplarze klusek i praktyki myśliwiecka @polskieradio.pl. Można do mnie pisać. Będziemy się przyglądać państwa ulubionym kluskom i rozdawać egzemplarze. Paulina, dziękuję ci bardzo za spotkanie. No dziękuję. I trzymam kciuki za to, żeby kluski polskie, śląskie podbiły świat. Dziękuję bardzo. Caught in